Vítajte pri dnešnom skúmaní. Zamierime do Lisabonu, konkrétne do Ervanária Rosil. Je to taká historická bylinkáeň. Podklady máme z článku Ervanária Rosil Ložas.com História. Presne. A cieľom je tak nejako pochopiť, prečo tento obchod, ktorý otvorili na Rua da Maddalena v 78., prečo stále funguje a čím je taký výnimočný? Áno, lebo tá firma ako taká existuje už dlhšie od 50. roku však. Áno, áno. Ale mali aj iný obchod na tej istej ulici, ten už zatvorili medzi tým. Zaujímavé. Takže tento jeden prežil. Presne. No, je to fascinujúci príklad podniku, ktorý akoby, viete, odolával času v tom rýchlom mestskom prostredí. Pozrieme sa, čo je za tou jeho dlhovekosťou, história, produkty, aj tie vzťahy so zákazníkmi. Je to vlastne taká sonda do sveta tradičných liečiv. A dôvery. A dôvery, presne. Tak poďme na to. V tom článku sa píše, že obchod na Rua da Maddalena 210 sa od roku 1978 skoro vôbec nezmenil. Predstavte si to. To musí byť atmosféra. Majú tam čaje, rastliny, liečivé byliny, vraj majú čaj na všetko. Hej, to sa hovorí. A práve tá nemennosť, to je zaujímavé. Dnes sa všetko prerába, modernizuje. Stále niečo nové. Áno. A tento obchod si ide svoje. Stavia na tej autenticite, tradícii. Ako taký živý skanzen, ale funkčný. Ľudia tam chodia. A dosť chodia pre konkrétne veci. Najviac ide vraj ich zmes číslo 6. Volajú ju zázračný čaj. Áno, ten je známy. Ale populárne sú aj veci na chudnotie, balzámy, niečo na žalúdok, pečeň a upokojujúce rastliny. Takže dosť široký záber. Presne. A všimnite si, ako tieto, povedzme, tradičné produkty, ako rezonujú s modernými problémami. V článku je citát. Viac pokoja a menej vredov. Možno odpoveď na symptómy vystresovanej spoločnosti. To sedí. No presne. Nie je to len o predaji bylín, však. Je to aj o hľadaní nejakej alternatívy. Možno návrat k prírode ako reakcia na ten dnešný tlak. A tá dôvera. Zdroj naozaj zdôrazňuje toto. Píšu o zákazníkoch, ktorí tam chodia 10 ročia. 10 ročia. Niektorí si dokonca objednávajú poštou. Čím to je, tá lojalita? No, článok naznačuje, že kľúčová je kontinuita. A to nielen v produktoch, ale hlavne v ľuďoch. V ľuďoch. Áno. Tá dôvera nie je anonymná, je osobná. Buduje sa rokmi stability, spoľahlivosti. Zákazníci to asi cítia a oceňujú. Viete, keď vám radí niekto, kto tomu fakt rozumie a je tam celé roky. To je iné ako v nejakom reťazci. Úplne iné. A tie roky sú teda úctyhodné. Spomínajú bratov Rodriguezovcov, Manuel tam pracoval fakt neuveriteľných 51 rokov. 51. A jeho brat Abel tam stále pracuje, už 30 rokov. To je dneska... To sa nevidí. Vôbec. Malo obchode. Nemožné skoro. Presne. A táto ľudská stálica, to je devíza. Vytvára to pocit, no skoro domova. Známe prostredie. Nie je to len obchod. Je to taká komunita, miesto s príbehom. Ľudia sa tam vracajú nielen pre ten čaj, ale aj pre ten pocit stability. Mhm. No a keby niekto chcel nasať tú atmosféru, prípadne si kúpiť ten zázračný čaj, áno, tak praktická informácia, otvorené majú pondelok až piatok od 9. do 7. večer. Klasika. A v sobotu do obeda od 9. do 1. Dobre vedieť. Takže čo si z tohto odniesť? Ervanária Rosil nie je len nejaká bylinkáreň. Určite nie. Je to kus živej histórie Lisabonu. Symbol tradície, dôvery. A stojí to na ľuďoch. Verných zákazníkoch aj zamestnancoch. Mm-hmm. Ponúkajú tie zázračné čaje, ale asi aj niečo viac nehmotné. A presne to ma vedie k takej záverečnej myšlienke. Čo nám vlastne hovorí tá pretrvávajúca príťažlivosť miest, ako je toto? Mm. S tými dlhoročnými zamestnancami, tradičnými produktmi, čo to hovorí o tom, čo ľudia dnes naozaj hľadajú? Možno v tom zhone a neustálých zmenách nehľadáme len produkty ako také. Možno hľadáme aj, stabilitu. Ľudský kontakt. Presne, ľudský kontakt a pocit autenticity. Niečo, čo sa inde tak ako si vytráca.